أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. دار النبي صلى الله عليه وسلم ها باغ چې کرلی دی د هغې د ښکلو بوټو نه او د مزیدارو ګلونو نه څه ناڅه برخه راخیستلی کېږي زموږ استاسو د رهنمایۍ لپاره. او دا کتاب او سنت قرآن او حدیث کې بصیرت پیدا کوي سړي ته دین باندې. انسان به ښه پوهېږي کله چې د صحابه کرامو تاریخ وپېژني، ځکه دا هغه خلک دي چې قرآن کله نازلېده نو هغې دې وخت کې حاضر وو، د قرآن په مقصد باندې ښه پوه شوي وو. په هغه کسانو کې یو صحابي چې الله سبحانه وتعالی په کې ډېر صفات چویلي دي، الله هغه کې علم او د علم سره ادب او د ادب سره عبادت بندگی د رب العالمین خوف د الله یاره د سنت اتباع د بدعت دشمنی الله په لار کې جهاد او د الله په قرآن باندې په مقدس مکه زیر پوهېدونکي الله سبحانه و تعالی په دې کتاب څخه منزل ده الله تعالی طرفه په دې باندې د ټول نزیر پویده په خپل زمانه کې پس د خلفای راشدینو نه په خپل هم عشره کې چې کوم کسان دا غم زول دي نه پایي چې په قران باندې خپ پویده به درسته امت ټول نه خپ پویده. هغه صحابي مشهور رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کله قیدیو بندیو په شعب ابی طالب کې درې کاله نبی صلی الله علیه و سلم او دا هغه مرګرو بنو هاشم او که مسلمانانو که کافرو او چې دا هغه خپلوان نو مشرکانو د قریشو د هغې سره بایکاټ کړی و، خبرې ورسه پرې خوستې وې، بیع شرا خستل خرڅول یا به موږ ته محمد رسول الله علیه کوي چې مړی وو او یا به منه کوي د دې خبرونه او یا موږ تاسو سره بیع شرا اخستل خرڅول نکاحونه هیڅ بند نه بند. کله کله په دین کې داسې امتحان هم راځي هر طرفه پابندی نه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم سره صحابه هغه جدا شو په جیل کې او هغه کافر مصر یوځای شو چې کوم خپلوان او دغه په سر باندې ولاړو لکه ابو طالب. نو په دغه شعب کې دا پیدا شوی دی دغه نوم دی عبدالله رضی الله عنه ابن عباس په دې کونی باندې مشهور دی. عبدالله بن عباس مشهور صحابي دی چې عام مسلمانان یې پیژني. دغه تاریخ نه لږه حصه د فیدی فیدی ټکي تر اخستلی چې یو دایي تاریخ ټول فدامن دی. عبدالله بن عباس رضی الله عنه پیدا شو د هجرت نه درې کاله مخکې، نبی صلی الله علیه وسلم له هجرت مدینې ته نه و کړی، داسې وخت کې پیدا شو. د لبابي بشر د مور نوم یې لبابه ده، د پلار نوم یې عباس، ام الفضل بن یدیه او ام الفضل بن مشهوره ده. نیکه زنانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاچی چې دین د نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خدمت کړی او ډېر احادیث یې ته نقل کړی دي. کله کدا پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غول تحنیک وکړه، کدا سنت طریقه ده چې ماشوم ویرولې شي یو نیک سړی له هغه زمانه کې به نبی صلی الله علیه وسلم له ولې کېده، ځکه دا هغه نه زید مبارک انسان څوک نه و. نه هغه خوله خوله کې لاړې واچولې، طریقه به دا وه چې کجوره به وجوله خوله کې او بیا به ورته په خوله کې روان شوه او ماشوم ته دې طالب ورجوله راه کړه او لاس به پراخ کړه د برکت دعا ده او توکل. دا د پلان خپل کولې شي مورم کولې شي کور کې بل حکم کسي اغم کولې شي دا دا لازم نه وځي چې دا وځي علماء بس یو دا بزرګانو بس ګرځي چې تاسو کور کې څه خړ افکار کوي بس هغه باندې وو ځکه دا ټول مسلمانان تقریبا یو بل ته شنه دین زده دي رسول الله صلی الله علیه وسلم درجه د سوشل درجه دي نبی صلی الله علیه وسلم وې تهنیک لو وک لاول دغه مې دي د رسول الله صلی الله علیه داغه لعاب هغه مې دي د داخل شو مډیر برکت په دې انسان کې راغی د نبی صلی الله علیه وسلم په هر ادا کې په هر حالت کې برکت او خیر صحابه به د دې تمنا کوله چې دا مونږ ته حاصل شي داغه او داسه په وګ باندې به د یو بل سره جنگ وکاو ادبی جنگ چې ما دا راغله بل به ما دا راغله او داړي دې برکت وو عبد الله بن عباس دغه ځای کې پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کړه دغه دیار نو څو کال په عمر عبد الله بن عباس رضی الله عنه او ابو العباس باندې دی خپل ژوند عباس نوم یې خوښه ده پلار نوم عباس دی ژوند یې عباس نوم خوښه ده ته ابو العباس وایي ابو العباس ابن عباس دا خبره به دې بدل نه کړه لازم پښتانه په دې باب کې غلط وایي چې د نکمن مګدي او یا کده چا د پلار یا د نکلم لیکو خو د خپچین یا لکه زما د پلار نوم یې خوسته ته چې د بټه کا خاص نو په دې باندې خپچین دې رسول الله زمونږ دا غلط رواج ده دا د سلف د رواج خلاف ده د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه د عادت او دای د سنت خلاف ده په دې باندې خپچیدل مثلا استاد پلار نوم عبد الرحمن یې زبر اوله یې خپل بشیر به زیدم نه دا خپچې دا نیمه په ولې چې په دا خپګان نه ده په کار عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ عبدالعباس کو نیوا درنگ عبدالله بن عباس پین سڑے ہو جڑوال تمائل دا بدن نا اگدو او بدن ارغت و عبیتی ارغت و اندامون ہے چی که بناسے دو کسان رزی بینی ہو دا غد بدن دا غطوال دوا جنا او اللہ چو چانا دی دین کارک لی غالباً روح بدن ورکی ہو لکسان کی شور دی بقرک کی راغی دی اللہ دا تعلید علیہ السلام بارکی ویلی دی چی تعلید چی دی الله غلا علم او جسم ورکړی دی وزاد علیکم بسطه فی العلم والجسم علم هم ډیر دی بدن هم غټ دی سر چې غټی ډیر دماغ پای کې پراته یي قوت حافظه مضبوط عبد الله بن عباس هم الله دې چې قوت حافظه ورکړی وو چې د ټیپ په شان ته قوت حافظه بلکې دا نه زه ته قوی احادیث نبویه به یاد ولله ډیر ناشنا علم او سرول کې بعضی واقعات دا مدران سپین او اوگد سره اوگده گیره و او بدن رتو او دیر و دا اللہ سبحانه و تعالی نیره دل والا دا علم آثار پا کخکاره که دل علم نفس علم و سرنو دا علم آثار علامات اغا پا کیو دن درابی انباس رجا عنو لگ حدیث دن ویسو اسم نوری دلی وجه داده که دا ولوکیو لکه دیار لسو کالو پر عمرو چه نبی رسان وفات که ده کلا او نور عام حدیثی ده صحابون اوری دلی ده ابو حرین اوری دلی دیو ده عمر ابن خطاب نه اوری دلی دیو ده ابو بکر صدیق نه اوری دلی دنو و صحابون اوری دلی باقی شاگر ده او ده عشره زنان ریر شاگر دی کرده ده این ریر حدیث ده کرده عبدالله بن مسعود بویلی کشفت عبدالله بن عباس من پا عمر وی لکه مونږ چې مشران ادام دي چې مشر نه د دم مقابله به شانه شو کوله په فضیلت کې او په علم کې د ته مونږ به نشو رسیدل ما عاشره منا احد هیڅ به د ته نشو رسیدل د کی چې الله کوم کمالات چولې خدا کشر سره د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې ځکه مونږ ته مشران شلو او مونږ ته خلک وګړو باندې اشاره کوي کني عبد الله بن عباس څخه نشو رسیدل په فضیلت کې په علم کې په شرف کې عبد الله بن عباس باندې نبی صلی الله علیه وسلم تمدید زد ګرام زان سے بے گرزاورا گرزاوام لیر او دام در رسول اللہ سم در خادمان انو دا خدمت بے ہم کاؤ چا دی ارس دا پوش رو گتا دا اختر منزل اتلے تو نبی صلی اللہ سم سے شریک ویاو ولولا مکانی من ہو کزما چرت رسول اللہ تا گران نویزا او دا غب نیز بنیز ما مرتبہ نوی نما شہید تو زب اختر منزل نوی اتلے زکر جسے ولو کیو ما دونا ما شمان سوگ اختر منزل نبوزی لیکن سبیہ بوت للم د دې لپاره چې تربیت زکی عبدالله بن عباس هغه وایي چې د بلوغ تقریب شوی ومن چې نبی صلی الله علیه وسلم حج کاو په مینا کې په منځه ولاړ او سوتره سنتي کوسته و بابا سوتره تلمن سوتره تلمن خلفه سوتره او تپراته او د نورو صحابه ورسته مقتدیانو نو په دې کې سره عالم فخربن شور دا خرمه دې سب مخې ته تیر کړل او به مې پرې فضل په میدان کې او سره عالم په سب کې زمي پیدا کړ پای چې ودرل مشاره ته سوال نه ویل مطلب دا غدا دی چې امام کله سوتره ته ولاړ له مخې دیوان ته ولاړ یا ستنې ته ولاړ یا لږې مخې ته وکسته دې مقتدیانو باندې ضروري دی چې ځان د سوتره کې همدغه د امام سوتره کافی ده او کله چې د امام سوتره نه لیکل ډېر امامان دی وقته د دې خبرې لحاظ نه ساتي مده دا ټول ګناهګار دی او د دې مخې ته تیرېدل به ګناه ده د مقتدیانو مخې ته نشي تیرېدل د امام مخې ته نشي تیرېدل تیر شو ګناه او کله امام سوتره ونه به د مقتدیانو مخې ته تیرېدل مثلا صف ولاړل ته بهر نه رااله د صف کې زیاده د مقتدیانو مخې ته براتی شي خیال دی ځکه مخکې سوتره شته دی اغه سوتره د څه ډول کې ستاج سوتره ولاړه ده مخې ته کله عبد الله بن عباس مطلب دا دی چې د خروپ تیرېدل باندې مون ماتي سوچې په منځ باندې ودرېده مخې ته زنانه تیرې شو یا خره تیرې شو خر یا خر یا تور سپه تیرې شو مونږ فاسد دی بیت به سره دا مونږ فاسد شو تقطع الصلاه المرأة والحمار والكلب الاسود نبی صلی الله علیه وسلم مونږ قطع دی سوچې دا معنی کې چې خوشو قطع دا چې کمزورې تفسیر دی خوشو نه کړ دی بلکې مونږ فاسد دی عبد الله بن عباس وايي دغه زمانه کې زبلو تقریبا دا حدیث به رسول الله صلی الله علیه وسلم دره نقل حضرت عباس رضی اللہ عنہ داغو ادب و اور یو داغو دا علم د زده کولو وجه او په هغه نو کلی صفات حضرت عباس رضی اللہ عنہ وایي پلار ولې غلو چې کلام شاه د نبی صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ ته طریقه زده دا چې هغه شپه څنګه تهجد کوي د ورځې عملونه به موږ ته معلومیږي خو د شپې به څنګه کار کوي او تعلیم عملی دا وقع فی الذهن ذهن در رخوا کیږي چې عملن څو سره ویني چې ردی سي کوي نو بیا غا ذهن کې خوا کیږي صحیح دی یادی دا غره بن عباس رضی الله عنه او د خپل ترور کور ته لاړم چې میمونه دا میمونه رضی الله عنها دا د عبد الله بن عباس ترور دا د دی ام الفضل خور دا یو خور عباس کړه دا بل خور رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دا و دا زما ترور کړه دا یې کور ته لاړم نبی کی جمعہ خستم تین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو کر دن نکون تر آئے نو آغا دا کارو کہ سلور رکا تا منزی ہو سلور رکا تا ویا کہ دو سنت دو نفل جمعہ خستم منزن عباس رہر سوان نبی نکولی شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملن سلور رکا تا او یو حدیث دابو داود کی دی جو شپک رکا تا ہو شپکم کولی سلور زیتم کولی شیخ زکی جازی ہو رکڑی دا قولی حدیث ہوگی خدا آغا عمل لتا بدی حدیث کی خیر ہو چی سلور رکا تا ہو یا شپک پدې کې به بالغ راو چولې یو بالغ او موږ درې وړه بسم الله استلو نبی صلی الله علیه وسلم او داغه به بي اوزه چې بالغ هم څه واچو چې بده عارض باندې وې زه بسم الله استلم بده یو طرف باندې بده ګډ طرف باندې خپل مې دی خو واړه ولې او سر مې دی بالغ ته کې فز او نبی صلی الله علیه وسلم دې بالغ په یو ګر باندې بسم الله است او بي بي چې بده بل طرف باندې بسم الله دې باندې جدا جدا دي ځکه چې د خپل اهل سره د دې سم لاستل چې خواتي څوک انساني او د الله سو سلګي هغه به ګناه ده اينه به حیا جوړیږي جایز نه دي خپل بچو یا د وريرونو یا د خورین یا د زنانو مخامخ د خپل خیس ازادي کول دا ناروا ده د به حیا پیدا کوي دا نقصانات پیدا کوي هغه سره نه کوي مګر د ازادي کوم صورت نه و سره د خوب راځه وانه په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو شیبر خبره تر دینی وکړلې خپل اهل څخه خبرې کول ما نه اوریدلې د جنګ دامه علومه چې ما ستنه منځنه بعد ضرورت کې دل په کار دی چې سره خپل خیز سره خبرې کوي د خپل کور کې مزاج یې دی اگر که څومره په دی وخت کې د دې خبرې لحاظ د سره ختم شوی دی د شپې دورس بجې بو دي کی و بجې بو دي کی اسې بګه په ویل د ما ستنه لري سودا لري سخت ضرر لري خبرې کله صحیح ته وړي ښکار شي به ضرر ډیری د دې ډیر ضرر د ما ستنه بعد به زه خبرې کوم تحجد خرابی سار بونس خرابی زغر سختی خوشکی سلیگی پیدای کی گی قسم دا سختاله په سړی کې پیدا کیږي ډېر امراض لګي د ماستن نه ټیک ده علمی خبره دینی خبره مسافر ملمنو وغیرہ سره خبره شریعت جایز کړی دي د مسلمانانو مشورو کې کنه اسکل بس صحیح خبره وکړه د نبی صلی الله علیه وسلم ودیشو بیبی مو ده شولا او زه به انتظار وما چې نیمه شپه شول یاد نیمه شپه لږ اخوا نبی صلی الله علیه وسلم را پاسه مسواک او سرو وغیرہ واخست د بالغ نه مسواک له اولو وو او بیا د دعاګان ولوستل الحمدلله الذي احيانا ولا دعاء او د سوره ال عمران اخرنه رو کوئی ولوستل په بستر نه تو اسمان ته قتل ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات الأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا إلى آخر الآيات يوركو بيخبلا فاسر مشكو زورنا غيني وبرا واقصر لغي وانتي عودس يوك الدرمينة شاني عودس في اللوك شاني وبي ولغ ولي او اندامون يكلا عندك للا او بيراغي نبي صلى الله عليه وسلم فمانزباني ودر ادرام وزر فاسر ما ماغا چلو مسواق او دا غیتونه لستل او لارن به امام او دست وکا ورالا ما دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواهی که بدره دا جمع نوسه شروع که جمع پا نتلو که جمع دا امام ارادا ندا او مقتدی بسی ورغلی دا نیتی بسی تولی دا صحیح طریقه دا جائز دا یو شروع ارادا با دا جمع نیتی بسی ودره که جمع دا جوڑا که احادیث صحیح پا دی باب که بیر زیت را غیر شنار یعنیستا کم خلی چوا امام با نیت که دا مقتدی دا کمزوری خبره که امام بوچ نیت مکړه د اخلاص مقصدان را بسی ودریږي یا سړی اخزه دا کمزوري خبره ده احنا په دا خبره کړو کمزوري خبره کړو څه دلیل به نشي دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب ودری دا راغه دامه سو ودری قانون دا دی چې سړی ودریږي نو یو مقتدی به د امام سی طرف ته ودریږي یو مقتدی چې د امام سره برابر ودریږي په دې کې عبد الله بن عباس الله چپ طرف ته ودریږي دا مسالو ته نو معلومه ولیکې ده یا د لسو کار دی یا د نهو کار دی یا د یولس په دشي اندازه کې روان دي هغه طرف کې ودرې ده نبی صلی الله علیه وسلم په دې مانځ کې و یا غد وغن ونیو په دې سره مل الله سکه خود د وغن مونیو او غټي سپی پر خوشي دي ختونې مون احادیث کې دا ټول ذکر شوی دي سر وغ استه نو درې ورنه د سره ونیو په دې چپ لاس باندې او د دې شان طرف نه راتاو کو او دې خو راوګرځو خپل خې طرف ته برابر ځان سو درو بالکل برابر چې رښتما کې به بګې نه سوچ دا مسله به نه جوړ کړي به رښتوا درې ګدام یو کمزوري خبره د ضعیفه مسله ده اسه د ځان نه جوړ کړې شوې خبره ده بالکل برابر یو درو حضرت ابن عباس نوې پدې کې با مال خو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې روګې د خبره ته نظم ما وغږ هم دې چې ګراو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاوا وراله زبرې کوله ما دغه خبره لا دې نه کوله یو دا کار وشه منځ کې د الګ لګ تصرفات د سي بازي کارونه دي از دې لیکن بلا ضرورت دا م کوا لکه بازي مرګري بجلی دار چې ضربا لټ بوله لګی شي بجلی یا موبایل دا بوله دې څه شي دې په تیار کې مونږ کې دا ضرورت نشته چې دا استعمال نچې کله ضرورت نو سره د دې تصرف د شي بازي کار کولای شي په دې کې حضرت ابن عباس وايي عزت له شان را رسته شو نبی صلی الله علیه وسلم راه کلمه به ځان سره درولم به زره رسته شو به راه کلمه درې زره مدا کاو سلام کله وګرځاو نو ما دې وجه دا سوج دا لکه زګرا کاغم ځان سره ودروم او تشاده شاته کی ولی او یې را سلام دا دا د بوج په سر کې دنه پروتو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم در کوټه والے نه چا و یم بغي لاحد ان يقوم بحذائك وانت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آیا دا کنه چاله مناسب دي چې ستاسو کې د ودریږي تاسو برابر او ته د الله رسولي او موږ د الله رسولان نه یو روایت کې دا د اسما په شان رسول الله چې سده سر کوټه او زه درا پاسې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم شریک ودرېږم د ادب ته تاسو به کړو کې د مشران سره د شاده نبی صلی الله علیه و سلم دا خبره راغله هغه ولګې دله چې د دې شری د ادب په ډېر خو ولګې د نو دعا وته وکړه چې اللهم فکر فی الدین ی الله تعالی د دین په ولا ورک وعلم الحکم الله حکمت او دور نصیب وعلم التاویل د قران په حقایق باندې پوهه ډېر عجیب دعاګانې وته وکړه عبد الله بن عباس وايي ما جبريل دوزر اللي دلده دو رسول الله رات دوزر دواغان کړي عباس اعظم یې پرسه ولې کلم چې نبی صلی الله علیه وسلم قال ورشه زه چې ورم یو کس ته چلې ناشنا شنه اوسه ولاړو چا ما مخ یې وسه چرته نو لیدل واپس راغلم چې نبی اعظم دې یو څه خبرې کوله عباس راغی یا رسول الله ما دا جوړه لګلو ستا خوا کې اوسه له ولې ده دا جبريل جبريل علیه السلام راغله حضرت ابن عباس وايي ما دوزر جبريل هم لیدل او دوزل نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړل یوه په دې مقره ته دعا وکړل په دې موقعه چې دا ادب ما وکړه د دې حدیث نه دا په ادب سره وزي چې ادب جدا شي رقم کول پکار دی خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم امر دار چې جوخ به ودرېږي ټیک دوست په سب کې غاټ عالم بزر ولاړل خو شریعت کې حکم دا دی چې تبعه سره شریک خپل جنگي په سب کې بس جوخ ودرېږي شاته کېږي باندې دا به ادب نه دی لیکن چې سلام کله وګرځیدنه د سلام نه بعد به ادب وکه به چې رښتا شابه د زه پر د زه ته کله وکه به کولای شي لیکن په دې مانځي کې حکم دغه دی نو د دې وجه عبد الله بن عباس وې دا ادب وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر خوګه دعا وکړه قبل مکه کې دعا چې وته کړه دا ناغم وې پس دې پورا کول د دې حدیث نه عبد الله بن عباس وايي مانه بي سوره سم چې مونږ کاو نو درکاته مونږ یو کو سلام او غرزه به درکاته وکړل ثم رکاتن ثم رکاتن ثم رکاتن ثم رکاتن ست مره شپږ زره دوه برکات دوه سره رکاته مونږ یو کو ثم اوتر بن بي سوره سلام یو رکات وی تر وک فتلک 13 رکعه دیار له سره رکاته مونږ شو یو رکعت مونږ چې دا په حدیثو کې تواتر سره ثابت دی په تواتر په شوهره سره دا ثابت ده باز خلک دې خیر نه محروم دي دی دا له رکعت مونږ چې وکړو د نبی صلی الله علیه وسلم وي تکیه ولګل او دشه او د الله رسول علیه الصلاه والسلام به چې کله ودی کېده نو د بدن د غټوالي د وجه نه خو کې به خراره کاوه خو کې خراره هغه سره کې د بدن یې غټ ترویج مؤذن ولا راغه یا رسول الله سان شو دے او د جن وخت درازه وي پاسې د برکات شنه او د شه ونه کز د نبی صلی الله علیه وسلم په خوب باندې با او د نماته د دادا غد خصوصیات نوازمون په خوب باندې او د ما تیږي او د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت داو دا خاص خصوصیتونه یو بګه دادا چې دا په خوب باندې او د سن زکه چی دا خوب به د زړه نه نو واسه د سترګو نه بو نه په دې وجه باندې الله تعالی ولا دا کرامت او عزت ورکړي چې دا په خوب باندې د زړه نه ده زړه کا د سنت او دا غنه بعد به جمع ته وته به د سات جمع وکړه دا د عباس دا کې سنه کل کړه عباس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې تهجد کړی بل مکه کې بیا راغلی او دیم زله همدغه طریقې سره هغه بیش پکړی و او د نبی رسول الله تهجد د دیمه طریقې بیا نقل کړی دغه مدرسه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو کول او ما خوستان کې نبی صلی الله علیه وسلم څلور رکعات و فرض منځ نه بعد څلور رکعات به د شپې ودش د شپې په نیمه حصہ کې را پاسېر نو به په منځ باندې ودرېد نو پنځه رکعات مونږ په یو سلام باندې وک پنځه رکعات ویتری وک چې د تهجد خپل رال نو څلور رکعات ما خوستان کې پنځه داسونه نه حرکت او دا پنځه رکعات نه بعد به په ناسه باندې دوه رکعات وکړل په ناسه دوه رکعات یو لس رکعات شو دا بل طریقې د نبی صلی الله علیه وسلم په تهجد کې مختلفې طریقې وي چې په دې کې فیدی هم دی او د سړي شوق هم پیدا کیږي عبد الله بن عباس وایي دا طریقې هم خو په هغه پیر باندې بغیر روایت کې راځي چې غلط ودرېدلم د نبی صلی الله علیه وسلم چپ طرف ته ودرېدم خبر را نه را شوی و یا خبرې زمې فکر نه و به رسول الله صلی الله علیه وسلم ونیول مو دې طرف ته راوړل او په دې مکه باندې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړل عبد الله بن عباس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم دا حدیث نقل کړی دی او بل مقدمه چې نبی صلی الله علیه وسلم وي بهر تلل بیت الخلاء ته نمال وټه تی وبر او خسته دی وی مولاله او دا بیت الخلاء خوا کې میچې بدلې چې د الله رسول په اسانۍ باندې را خسته لېش هغه ستنځان بعد دا وبر او خسته او دسی په وکړه ته پوسې وکړه چې دا وبچې خسته دی دا د چارا وړي دي نو ته ویل شو کور کې چې دا درا بن عباس دا کار کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دعا وکړه په دې وخت کې په خدمت باندې ته دعا وکړه لایوا او بل په ادب باندې ته وکړه چې دن نبی تر خلاصه ما ته دن ران نه واته یا لوټه وړاندې دي کې نه فضل چې زبر سي بازار شو بلکې دغه مقام کې کې فضل چې هغه ډېر مناسب دی ندعا وکړه چې اللهم فقه فی الدین الا فرد الدین فی ولا ورکی وعلم الحکمه حکمت تو رزقی. او یو حدیث کې دار اغری دی چې رسول الله ما غاړه واخستا عزیز سنی سوجه کما زمنی النبی صلی الله علیه وسلم الى صدره سنی سوجه کما وقال اللهم علم الحکمه الله حکمت تو رزق. دا ډیره لیه دعا ده چې څوک حکمت په انسان را کولاو شي حکمت د الله د دین حکمت په سوی را کولاو شي یؤتی الحکمت من یشاء چاله الله حکمت ورکی فقد اوتی خیرا کثیرا بیر خیر ولا ورکړل ټول دنیا دل درکړل شول بل شي الله حکمت ورکا هغه تانه غواړه او خیر مما یجمعون قران دا ډېر غره کتاب دی چې الله تعالی چاله وایي علم باندې خوشالي پکار ده طلاب د علم لدا پکار ده موږ مسلمانانو لپاره علم سره خوشاله شي یو سره د قران او په یو غټ څه بوږي څه شي بوږي او یو سره د دین یو مسله زده کړل الله به په دې رضا شي په یو مسله باندې الله به جنت ته بوږي په یو مسله باندې الله ډېر عزت ولورکي تاسو ګره اهل علم ته بادشاہانه محتاج دي په دنیا کې د بادشاہ محتاج دي عوام ته محتاج دي په ارزه کې دی خبرې کوي مشران د مجلس دی وی الله تعالی ول د علم په وجه د عزت ورکړي خلک دا غي رائے ته ګوري دا غي خبرې ته ګوري چې دا به سوای د علم د په آخرت کې به علما خبرې کوي قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين علما به خبرې کوي چې شرمېدل کافر دي الله مخامخ به دی لګي خبرې وکړي وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث کافر بوای د قیامت ورځ ډیر زر راځي او ورځم دنیا کې تیر کړه علما بوای دروغ وای ډیر وخت تیر کړه 50 پته کاله 30 کاله 40 کاله د دنیا ډیر ژوندۍ شوې ده دا ټول تاسو دنیا کې تیر کړه ولکنکم کنتم لا تعلمون علم منو کړه نه په دې لپاره خبره باندې علم هغه بهترین شی ده. عبد الله بن عباس ته زکه دا دعا کړه د سیونه چې الله تعالی بچو له ډیر کو پیسې له ډیر ورکړي واځي دا ان کړه انتو معنا شي مالک ته کړه ده خدا علم سرسر علم بہترین دعا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہو داغه دا علم دا حاصل اولو یو وجہ داو چا ادب پکیو دمر ادب پکیو چا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پا غیر بائن دا نور علماء و ادب بیم کاو او بل و رسول و صدا خبر مرگری کچی کوشش بیم دیر کاو محنت بیم کاو داغه دا ادب و دا محنت واقع ہو را عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وی کله به زید بن ثابت صحابی چې دا په علم میراث کې او په فرایض کې ډیر زیات ماهر انسان کله به دا په سوالی سره دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راغره او د ریکاب به وته نیو زید بن ثابت به سره دا به ریکاب نیو اکبر دغه چې خپل دی هغه به ویل چې دا الله رسول د تریا یا ابن عم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار موږ سره مکو هغه وویل چې هکذا نسمع بعلمائنا او یو روایت کې دیش راغلی هکذا امرنا ان نسمع بعلمائنا دا موږ ته حکم کړی شوی دی حکم معلومی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم ته دا حکم کړی دی موږ ته دا حکم کړی شوی دی چې د علماو سره داسې ادب کوو هغه وویل چې دا لاس لګرا کا هغه ته لاس ورغت کړ څه مصابه هر سره کوي هغه دې ستا چپ واخستا عبدالله بن عباس لاس خپل نو زید بن ثابت وی چې هکذا عمرنا ان نکرم اهل بیت نبینا صلی الله علیه وسلم در رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلوان عزت به دک شان منګه کو تا ما طریقه به زستا لاس کولو ادب من الجانبین د دوه طرفونو ادب هغه د ادب کړه د هغه کړه او به ابن کعب چې سره ده د دوه استادو محمد الله بن عباس استغفر الله زد وینا علماء صبدا کار کی دون ادب پشیو نبی صلی الله علیه وسلم شکر وفاش عبد الله بن عباس و ما یو انصاری ته ویل یو انصاری صحابی ته راځه د سکرو چې صحابه ډیر موجود دي مشران موجود دي علم وسره دي موږ سنشته ده د دې خلکو نه به علم زده کو سبب ورته علم ته ضرورت راشي اگر از ویل چې عجب لك ابن عباس تا به تعجب دي ابو بکر عمر عثمان و علی او فلان فلان مشران صحابه موجود دي اوس به خلق راضی اوس موږ شاګردان به جوړي موږ به څه تبوس همت یې کمزور دي موږ ته څه ضرورت راځي غټ علماء موجود دي موږ به څه وکړو ادا د شیطان دې سي سي ګر طالبانو ته دا وره چې ایون دې پوي موږ نو شیخان نه جوړي دلته طالبو نور طالبان ته به شیطانی کوله وای دونه کوشش مکو یاره موږ مشایخ نه جوړي موږ علماء نه جوړي دا خبره به کاوه دا غلطه خبره چې څو دې شوی اندا شیخان او علماء د الله په کتاب په د الله په دین همدغه خلک د خپل شکر کوي د خلک د دوه پسوم نه غني الله تعالی عجیب به علم ورشي داغي مجاهد او خاري ته ګوي او داغي امانداري او تقوا ته ګوي داغي مناسب الله سبحانه و تعالی ولا ورکوي لاله کې څوک د چا خبره په سوال یې ټیک نه حسابي بیرست او الله دې ناشنا عزت ورکړي داغي د کوشش کوي او ما دی یو یته اسه ساده مشران موجود او ما ستغه پرې خو دغه شروع شوم نو دا هر صحابي په بارک باندې واور د چر دره د قران پلان کې آیات ورزيد اغي قراءات ورزيد اغي تفسير ولا ورسبه ورتلل دا چې په بارک باندې واور چې حدیث وته یاد ده یو مسله د حلال او د حرام و یاد ده هغه وخت د درس نو لګز موږ د مدرسو شکل نو یو کسب څه بغل زیاده ده د یو شریف زر استادانو 2000 استادان دي لکه د محدثینو بارک راځي و 2000 استادان دي او زر استادان دي 500 نه نقل کړه هغه زمانه کې بدات سره قوا یو څه څه بټولې خبرې نه وي وزب الله هغه صحابي په دروازه باندې بچی نه است خپل صادر باندې تکیه کړ درشل ته قرار باندې اوس دا خار غره باندې باندې دل په دې کې هغه صحابي به چې کله روانه د مانځو وخت زه به سمر ګرځم شما د مسجد نه تر د کور نه تر مسجد پورې او د مسجد نه به تر کور پورې په دې کې به مې هغه حدیث ته واورې دا هغه آیات باندې ته واورې دا کوم علم به وسره نو ما ته به شما ته به جواب کړی وې زبر درغلې ول تا کور و ما به ولې نه زبر دې لایق هم چې زبر استاد دربار لا راځم دا نه چې زبر استاد را غواړم چې تر راشه کده باز خلکو کې د علم ادب مين هغه دې شي کوي امام بخاری رحم الله تا یو بادشاہ ویلو د خپل زمانه امیر خالد داونمو یو بادشاہ ویلو د خپل زمانه امیر خالد داونمو په دې شوقا چرته ما بچو ته د خپل جامع و د خپل صحیح کتاب کې د لیکلای ناو تین ویل شي مونږ علم نه سړي لګو چې دا علم د مونږ ابواب الصلاتین ته د بادشاہ دروازه ته جوړو دی باندې علم سړي لګي دا څنګه کوم ناو تین ویل کا چې ادمه کې به دې شي کوس ما بشي به دې په جماعت کې به یوان جوړ ته د کتاب بل څوک بنه پرې دې په علم کې بخل نشته زه به بیانوم که څوک کنهسته ناغر اوله کې د بیمه مې بخاری د غلاقې نه جلا وطن کې داسمه خبره نه مانی وی شاله د غلاقې نه هغه ته به خیری وکړي الله تعالی به وشرما زړی دې کله کا زمانہ بعض کسان به شیطانیم کړي و په امام بخاری باندې غلط اره شیطانان نه الغرض د عبد الله بن عباس رضی الله عنه وايي چې زه محتاج یم زه بس تا کور ته راځم په داسمه په خوښه چې ما در تک تک کړو ورته ما ته به دروازه کله وکړم ملمستوب به مراله کړو لیکن ما به دا کار نه کړم اب تغی بذالک طیب نفسه ما باغ خوشاله او شرط خفنش دس وقت کی ملاوی دل پکار دی شاغه مناسب تیمی به بده حاجت کو پوره کی دا تر غدا دب ز د کول پکار دی دا ادب اللقاء زمون ډیر مسلمانانو کې د ملاقات ادب دا تر کې بالکل نه زده کړي اسکول کې تور شین اسکول کې انګریز دی هغه نه استه دی اپ مدرسو کې بس قیل قل نه ویل کیږي ضربه ضربه سر بند دا بابونه ویل کیږي فقط دا ادب ورز کول مسلې اغلی کمې دی د منلو صفت په شاګردانو کې ډېر کمی دی د منلو د خبرو منل ځکه د ادب نه ورکړای شي دا هغه د عباس رضی الله عنه په دغه ځنه ما آیاز دک په دې طریقه باندې بل ورس مشران صحابه مړو شروع مسجد نبوي کې د ناس په درس لګي دلې او اب کا صحابي جو اندي وا پر اتر چې وی کا تا حضرت عباس نن تفصیل شروع دي د مسایلو په دې کې هغه ویلې ان هذا الفتى اعقل مني ده زمان زمانه ډیر عقل مند او ان هذا من بيت النبوه دا د پیغمبري د کور نه دی د انبياء عليهم السلام کور نه شي دا ډیر او شار کور نه وي ډیر عقل مند کور نه وي الله تعالی په دې ځکه چې نبی رسول الله چې په خلقو کې کمالات دي دا د هغه تر زوی دي زکه د شي الله سبحانه و تعالی او توکیارتیا ورکړي دا حضرت عباس بیر او شار انسان دا هغه علم په واقعات کې دا راځي زان له قران او د زنه یو یو حدیث بلکې نور علمونه متیاد دا کور باندې وای ډیر د شاګردان بر روانو خلک بر روانو ته پوسونه به کول سم هجون رشب به جوړ خلک د اساس الله عبد الله بن عباس کور یو شاګرد وای مسروق چې ما ویل چې کفال قریش به هاذا فخر قریش له پکار د چې په دې شری باندې فخر یو کلی کې الله تعالی د عالم پیدا کی چا په قران پوئږي حديث پوئږي د الله په احکام باندې پوئږي په دې باندې فخر پکار دی قریش له پکار دی چې عبد الله بن عباس فخر وي دا تسمر عجیب انسان الله تعالی دیږي پیدا کړ. دا وجه عبد الله بن عباس درې نمونه دي لقبونه درې دي ترجمان القرآن د قرآن ترجمانی کوونکې مفسر قرآن. بل نوم یې د البحر دریاب دی دریاب و دلته به تابعین دریاب وي او حدثني البحر بحر به ورته وي او بل لقب د هغه حبر الامه د دې امت غټ عالم حبر الامه به ورته وي او حبر العرب به ورته ویلی کېده د عرب حبر خبر معنا دا هغه عالم چې غټ عالمي چې فصاحت او بلاغت ديري او په خبره باندې پوي. الله سبحانه وتعالى او تدا کمالات ورنصیب کړو. عبد الله بن عباس په قربان او هجوم دی زیات خلک بار ناس په قربان نه تنګ تفصیل وکړه څنګه راغلی وي تفو مسائل لره راغلی. عبد الله بن عباس او داس وکړه خپل شاګرد ته ویلو براواله او بیره واخته او داس وشه به کیناست وی اویا اگر څوک چې د قران د الفاظو د حروفو د قرائات تفوس کې حق کسان درنه وځي اگر ان وذل او سهم چې د کور غټول ډکش دې د تفوسونه کوي تفوسونه هغه وکړه ار یو ته جواب ورکړه د چا چې کوم سوال د ټول جوابونه و د الله په فضل باندې او به دې ته چې تاسو سوزي دا ځکه خالی کې نور مرګ ورته دی ودل وڅو چې د قران د تفسیر په اړه کې تفوس کوي هغه درنه وځي هغه درنه وته څنګه نه ډاکه ته پوښنه وښه وښه ډیر سات پدې تیر شه به ول څو چې دا حلال او دا حرام ته پوښتنه اگر نه واس اگر نه واته دعوت ال به ول څو چې دا فرایض او دا میراث په اړه کې ته پوښتنه اگر نه واس هغه به وتل وای به هغه څو درا چې په عربیت باندې ځان پوهی کوي په لغت د عربو د جاهلیت اشعار او د جاهلیت د زمانه هغه لغات غریب لغات چې وته وای ناشنا لغتونه په لغت عربی باندې مهارت د زمونږ د اسلام یو برخه ده چې په عربی سره د زمونږ د زمانه خلک په انګریزي پوهیږي. انګریز د انګریز نه متاثر دی د محمد رسول الله نه دی متاثر عربی د زمونږ د دین برخه ده داس د کول پکار دی پکار دی چې د دې کورسونه ولګيږي په عربیت باندې خپل ځان پوهیږي د لغت کتابونه وګوري دې باندې د اسلام مهارت په قران حدیث سره به څه پوئږي چې عربیت کې څه پوئږي صرف اجازه جل ویل نه چې په کتاب کې به څه پوئږي نو دا غي بیان به وکړي به ویل څه چې د تاریخ العرب ته پوس کې د عرب تواریخ هغه ګوري هغه دراشي اير ان واتلو ته پوسونه وشو به دوه د هجوم په هغه باندې اره ورځو مرګور ته تکلیف وزه کزې تنګو مکان له اعتبار نه زیاده ډېر پراخ خو چې علم نشو به څوکي او کله تنګ یو علم پکې وی هغه فن کوي نه پدې کې اگر ابن عباس به د شکار وکړه چې دې خلکو له یو یو ورځ مقرر راته الکه د خالد ورځ باندې به د قران تفسیر کی د اتوار ورځ باندې به د قران د قرائات په اړه کې بحثونه وی هغه له شکر راځي دې ورځ باندې راځي او د پیر ورځ باندې به د حلال او د حرام او احادیث نبویه بیان دي او د سه شنبه ورځ باندې به د فرایض او د میراث مسلې بیانې ورپسې ورځ باندې بعد لغت عربی کې باس کی اشعار شاعرۍ کې او په دې بل ورځ باندې بعد په تاریخ العرب کې باس کی نو ټول هفته په دې طریقه مشروع پکړه او دینه معلومی ده چې عبد الله بن عباس دا کور مدرسه او جامعه وا او دا یو مدرس پکې وغه لګیو دا ټول کارونه کول. الله سبحانه وتعالى د دین د سې بصیرت ورکړې و. عبد الله بن عباس رضی الله عنه زما مرګ شیطان ته ویل زفار موت احب الى ابلیس من كل شيء چې زه مرګ شمه ګنن عبد الله بن عباس وای شیطان انتهای خوشاله شاو دل دا ولی وای وجد ایدالا چې د دنیا په هغه سر کې بدعت پیدا شي بدعت یو خرافه پیدا شي مال خلق راوړي چې زه چې عبد الله بن عباس لور ما نه ته پوښتنه دا مسله څنګه راځو نشته دا نه قران کې شته نه حدیثو کې شته ځان نه چا جوړ کړ شیطان طریقه دا ده چ اسلام کله ترقیو کې نغې به کې دي بدعات هم پیدا کړي دا شیطان کوشش کوي چې دا دین صفاق مت ته ونرسي نداورانه به کې پیدا کړي نو زه به دغه بدعات رد وکم او دا هم مقابل کې سنت طریقه بیان کوم چې الله د نبی طریقه ده شو دا طریقه غلط ده او دا صحیح ده. ابلیس وایي ته ولې ستاسو یا کوم نو ابلیس وایي چې الله دا به کله مری دي چې نه به کله خلاصي وو زما موت او مرګ وایغه ته ډېر محبوب ده او دا به فرمایلی النظر الى وجه العالم الذي يحيي السنة ويرد على البدعة عبادة ده هذا علم مختكتل شد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة جندكي او بدعتون بان ردك بدعات خرافات ختمي و دام د الله بندگی دا چې تو ته په دین باندې ګوري چې الله پاک دا استاد دین ګندې کول کوي په دین تعالی الله اجر ورکړي ثواب ورکړي په دین نظر لکه څنګه چې د مور خپل مخته قتل د شفقت په نظر باندې تو ته وګوره الله تعالی ډیر اجر درکړي باز روایت کې دا د حجم را اجر درکړي صحت کې دا روایت لکه کمزوري شته ده خو لیکن اشه دا خبره ثابت تر چې الى وجه الوالدين امام القيم لکلي دي چې دا په عبادتو کې داخلي چې څوک د مور خپل مخته ګوري د علماء مختبور یا د نور نیکانو خلق مخته وګوره په نیت د محبت باندې چې د الله د پاره زمينه لاره مو ده بندگی د الله دا حضرت عباس رضی الله عنه سره د سنت سخت پابند الله د ټول صحابه مزاج د سنت پابند چې د سنت خلاف کوم ډیر بخپه کیدا حضرت ابن عباس به دا په تور کوله مشهور واقعه وای دا حج تمتو جایز دی حج تمتو دی ته دی کې دا امرین اتوتاله حالت چلاله امر به وکي دا نه بعد بزان حلال کې بشد حج رجال به د حج را ده وکي حج ته متو دي ته د اخر پرد به قرباني ورکي نو چا به ویل چې د دین اف عمر ابن خطاب رجانو منع کړي او ته لګي د دې اجازه ورکي عمر رجان به ولي منع کول لګي بل حکمت نو دبا ترپ کاو دا خبر به بیانونه چې تاسو څه وایي زد رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث پیش کوم او تاسو دای په مقابله کې بل څه پیش کوی اقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم زویا ما چې رسول الله صلی الله علیه و سلم دې ویلي وتقولون قال ابو بکر و عمر او تاسو ابو بکر و عمر دغه په خلاف کې پیش کړه ابو بکر چانو پیش کړه چې مثال کرا وړي وتقولون قال ابو بکر و عمر ابو بکر و عمر دې لوی حیثیت لري په اسلام کې ډېر غټ خلک دي لیکن د نبی صلی الله علیه و سلم حدیث چې کله راغی نو دا یې خبرې څه حیثیت د دای په مقابله کې نشته ده غرض ورسره دا وعید بن بیان او یوشکو ان تنزل علیکم حجاره من السماء قریب ده د اسمان نه د کانو باران در باندې وشي خلکو اقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث پیش کوم او تاسو د بل څه قول پیش کوی دا در د اثر والا خبره ده که څوک یو مؤمن یو په خبره باندې پوهیږي چې د محمد رسول الله حدیث راغی او یو سره بل څه پیش کړي د ایمان تک ازادار چې محمد رسول الله خبر رااله دا ټول خبرې به پرې خدلې کی د هر چا خبر به پرې خدلې کی دا په مقابل کې کله چې دا غي تشریح نه و شرح وضاحت نه و بلکې خدای و خدای به هر چا پرې خدلې کی حضرت ابن عباس رضی الله عنه د سنت داسې پابند خلکو ته د کانو باران باندې باندې وش د څه خبرې مکه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث په مقابله کې د بل څه خبرې پیښ کاوه حضرت ابن عباس رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عام ژوندۍ په علم په طلب کې او د دې په بیان کې به تا لګاوله و په قران باندې ډېر زړه پوهه الله سبحانه وتعالى خپل کتاب کې مهارت دی زه تور کړو دونه ولا ورکړو چې عام امت هغه ته محتاج دی عبد الله بن عباس تفسیرونه په کتب التفسیر کې موجود دي هغه دا فرمایي چې قران کې ماته الله د شه مهارت راکړه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعا د وجه نه او د خپل کوشش او د ادب د وجه چې ما نه پړه ورښی کنه پړه هم چې قران کې پیدا کومه ده چې دوی کې پړه رانه ورښی قال چې په قران کې پیدا کولای شي الله په فضل سره دونه مهارت الله ماته راکړه خپل کتاب کې او فصاحتم الله ولې ورکړو مسروق وايي وکړه به چې تاب الله بن عباس ولید او چب بناستو نو تقول اجمل الناس د ټول خلکو نه زیات شستا و اذا نطق قلت افصح الناس او کله به چې خبرې کولې ته به چې انتهایی فصیح ده فصاحت او بلاغت والا ده و اذا تحدث نو كنت تقول اعلم الناس کله به چې حدیث بیانونه ته به چې ټول خلکو نه زیات عالم په قران کې الله تعالی ولې مهارت ورکړو عمر رضی الله عنه په خپل اسمبلی کې په خپل مشوره کې کېنا او سره دا نه چې عمر یې کم عبد الرحمن بن عوف او نور صحابه اعتراض وکړ چې دا ماشوم ولې دراولې کشر الګ دې مونږ سره کېنی دا حسد نه ده په دې کې دایو غرض ده دا یو مونږ به چې مراواله چې دې مجلس سره چې مسلمانانو د مشرانو د خبر نه وفیدې علی او یا دا کشر سره د لسمه غرواله ورکه مونږ به بچو باندې هغه هم دراشي دې مجلس دا دې مراواله دې ته حسد نه وي بلکې دې ته تنافس په خیر وای په خیر کې تنافس چې دا سره دی مجلس تر از ما بچم دي دل تراش پرې چې هم دا به دا وای نا د بو ته ورته تاسو د علم معلوم دی کنه د علم د وجه نه ممکن الله سبحانه وتعالى له پوهه ور کړی دا نو امتحان کې واچول امتحان ابتلا د الله رب العالمین سنت هم ده دا نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه مو امتحان اخستل او د علماء د مدارس او طریقه هم د امتحان د درې امتحان یو امتحان ده مرګری راځه مګر د پوسو کې د راجا نصر الله والفتح د دې صورت مقصد بیان کړي چاویل الله علم الله کو پوي چاویل دا مطلب دی چې کله فتح راشي او د الله مدد راشي خلق د الله دین کې داخلي کې د الله ذکر کول پکار دي لکه دې صورت کې دا ظاهري مطلب دی اباز کسان ویل چې بس والله والا ما غوږ دې دې خبره مکه وځه د احمد تم په درجه الله کو پوي یا دې شی یو چې نن پوهیږي دې شی یو چې پوهیږي یو سم جواب وکړه عبد الله بن عباس ول تم کې څه وځه دا ما چې په دې صورت کې مقصد هوا اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم علمه یا په دې صورت کې الله د رسول اجل ذکر شوی دی چې الله تعالی ول خبر ورکړي چې اسما رسول وفات کړي دا نشنا علم د ور په دې صورت کې ظاهرا دا خبره نشته لیکن دا نه پټه بګی پرتا دا الله تعالی خپل نبی ته خبر ورکړي چې وفات کړي دوه علی په دې خبر ورکولو کې تقریبا شل فی دی په دې خبر ورکولو کې چې الله خپل نبی ته دا خبر ولې ورکړي چې وفات کړي دوه علی یو په ادبه کې دا دا چ بندگی دی راکا وخت کم دی او د الله تهدیر فسبح تسبیحات او ذکرونه ډیر کړه وسو سم په داخله زندګی کې ډیر تسبیحات بوي مخکې ویل خو دی وکه نورم په څیر ډیر کړه استغفارونه ډیر غواړ په دې خبر ورکولو کې بل فی عدد دا چې الله تعالی ته شوق لري هر زمان نبی چې تدا ملاقات لاله شي الله تعالی د څه شوق لري لکه څنګه یو بنده خپل دوست سره شوق لري خدای الله شوق به بل کس نه ده بنده به بل کس نه خدای خپل بندگان سره مين لري الودود ده ودود ډیر مؤمنان الله ځان تر اخاږي دي خلکو نشته و بشي او تل تر ازه دي معاشره کې نور هم پاتې کیږي د الله د ډیر مين د وجه نه خپل بندگان او بازو سره الله دې چې محبت لري هغه بندگان ځان ته چان کوي او راکاږي صحابه ته تعلیم ورکړي دا نبی د نصره والا ده د علم د چان زده کوي جنتی سے شاب ددن علم زکی دی سنوری فیدی پی کشتا حضر ابن عباس دا جواب ہو کچی دی کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جل ذکر شوئے عمر رضا نوی ویلے چی فیدی صورت کی چی تاکا مقصد بیان کا دکا بیانی ما تا مالو خلق دی مخر آوالا چی املی دکانا دل اللہ سن علم ور کڑا دی فیدی وجہ میں دازت ایک پل مجلس کی کیا دا علم دا وجن اللہ والا دا عزت ور کڑا دی دا علم دا وجن کشر سریست مشر بې یو راځي ته پوسوګه بل امتحان کې مرګ لري واچول چې مرګ ورته دا تفسیر وکړي چې څه مطلب دی آیا ود احدکم ان تكون له جنه من نخیل الله رب عزت فرمایي دا آیا ود احدکم ان تكون له جنه آیا تاسو دا کوئ چې یو کس باغی او د کجور نه او د انګور نه او له فيه من كل ثمرات نور میوین پکې وي واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء الى اخر الايه دا بوداشي او واړه بچي دا ډېر عجیب مثال له قران شي پدې کې چې هو یو هوا را ل په هوا کې دنه ور دي دا باغ ته ټول وسره بودا پاتې شو او واړه بچي پاتې شو او د رزق نور پروګرام یې نشته اسباب ظاهري د رزق یې نشته پدې بودا باندې به څونه غمونه یو بودا والی کې د سړي د مانګ سره رمې نه وي په مال ډېر خپکی بل دا رګ ځان د فارغ بز صبر وکي خو دا واړه بچي ور په اړه دي اغیل مریض د کم جنا پیدا او کمزور د اوس مزدورین نشي کوله نو دا بدونه خپوی چې بده خپل باندې ګوتن نن نوز دونه بخپوی د دې سړي خپګان کې تاسو شو کې د سونه خپله نو ته د خپل کې استحال الله دې شي کې الله دې خبره کې سوچ وکړي یو انسان دا نه کوي چې په ما دې د حالت راشي حضرت ابن عباس ته پوښتنه کوي دا د څه مثال دی چا ولې پویګو چا ولې نه پویګو چا یو خبره وکړه صاحبره حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دو جواب دی کی کڑیو احادیث کرا غلی دی کتب التفسیر پر روایت کی دا یو جواب هغه ډیر غوړه جواب دی وای دا مثال لا انسان دی چې مړ شو د دنیا نه لاړ ناغه به خپل نیک عمل ته دش محتاج دی او دس به ته ضرورت دی لکه څنګه چې دی بوډا دی باغ ته ضرورت دی اول ته پردي حقونه مر پر متعلق دی اول ته څه کولای نشي پس د مرګ یو نه کومل باندې نشي که یو سبحان الله په دا خپل نشي یاله والله کې وی پس د مرګ وخت د زیری دا وختونه د ډیر انسانانو په خوبونه کې تیر شول او چا نه په خبره تر عباسیاتو کې تیر شول او د الله سبحانه وتعالى په ذکر کې تیر نشو دا په بندګۍ کې او دا په توري خبره ښکاره کې نفل او تر کوټي خبره ښکارې کی سبحان الله الحمدلله دا قران ولا ته ولا خبره ښکارې کی ان الله ولا توفیق هم زکه نور کوي نو دا وخت بدن تیر شي پر دې حقونه به پر متعلقې خپل به کمزور از بکول نه شي لکه څنګه دغه بوډا دی بانک ته ضرورت دی کجوري ته ضرورت دی خوراک ته د شستا باندې کمل ته ضرورت دی او کوله به نه شي نو په دې حالت کې ترغیب دی چې دا لږ جن الله درکړي دا دکې د الله په تعاد باندې خلکو اس وخت مته راوي وخت ډېر کم اچي دي اس وخت مته راوي یا علم کې تیر کې علم زده کړئ یا عبادت د الله تعالی وکړئ یا د مسلمان ملاقات وکړئ یا د بیمار ته پوسټ وکړئ او جنازې له لاس یا مال ولګوا یا بل د دین یو خدمت وکړئ جهاد وکړئ بل عمل وکړئ د دین په کار کې ځان مصروف وکړئ دسی بې مصروفیت ګرځېدل بې شغل ګرځېدل دا په دمو کار دی والفراغ من شان الاموات مفید الطالبین کې راغلی دا سوچ اندې چې نه ستې کنه دا خو مړی دی وای مړی اندې چې پراتی سکار نه کوي پاغي باندې د پاسه چنجي کار کوي لګي الله سبحانه و تعالی دې آیت دې ته ترغیب ورکړه عبد الله بن عباس دا تفسیر وکړ ډیر مزیدار او ډیر خوب تفسیر دی حسن بصری قسم په الله باندې تفسیر ډیر کم خلک کوي او دې آیت کریمه په مقصد باندې ډیر کم خلک کوي او دا مقصد ان شاء الله دا مونږ شي یو ورځ عمر رضی الله عنه دا ته پوښتنه کړه عبد الله بن عباس نه د امتحاني شکلو چرا زما ځین کې دا خبره راځي چې دا زموږ رب یو دی ربنا واحد ونبينا واحد پیغمبرم یو دی محمد رسول الله وکتابنا واحد کتابم یو دی چې قران دی وقبلتنا واحد قبلم یو دی چې کعبه ده چې دې امت کې به اختلاف نه ولي پیدا کی رسو به اختلافات پیدا کی یو داسې تنظیمونه او ډلې به جوړې شي داسې به شي چې یو بلکې به داسې لګا دا ګوتې به ګوتې کې ورکې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې اختلافات به پیدا شي اختلافات او اختلاف دا بولی پیدا کی حضرت ابن عباس له دې وجه دا دا چې قران کله الله را ولې نو موږ په مطلب پویدلو او دای په شان نزول او دای په مقصد پویدلو وشته به چې خلک راشي چې دا قران ظاهر الفاظ ته بغوري او دا هغه چې د کوم مقصد لپاره نازل هغه مقصد هغه مرتبه به نه پیژني نو دا هغه د وجه نه تنازع پیدا شي تنازع یو بل ته خبره براکایي اختلاف به پیدا شي د اختلاف نه وروسته جنگونه شروع کی عمر رضی الله عنه اول په دې خبره ځین کار ونه کړ نو غلی راتنه ورغی چې دا څه خبره ده وکړه نه لګه عبدالله بن عباس لار کوړه عمر رضی الله عنه په دې خبره سوچ کاو کاو د شپې سار له بیره طلب کو او ته تا خبره څنګه وکړه چې به و ما ویل چې استغفار وکړې زه به استغفار د الله نه وکم الله نه وبخنه غواړم چې دا خبره ما غلطه کړې دا استاد عالم نه ذکر هغه سره ډیر ادب کاو هغه چې نه خامخه به بیان به ته ما دا خبره وکړه نو ما ته ویل چې زما زینم الله دې کوله او دا تاسو سویل دي به ایمان سوچ چې اندې څه دا وجه دا دا د قران د متشابهات په څیر ډیر خلک ورزي او دې خبر به زموږ عوام اس نه پوي دې پته مونږ ته لګ لګ لګې ده له دون اختلافات دې بده مولانا کې په دې تنظیمونو کې په دې ډلې کې قسمه قسم غلط فکرونه ولا پیدا شو دې بيزي مسلې را مخه تکړې دې بيزي ایمان پکې نشته د الله رب عزت محبت خبرې نه د اخرت د یری خبرې نه د قبر د پاره تیارې نه عبادتونه نه دا خبره کړه صحابي قر حجت ده کنه اجماع دلیل لیکنه ده فهم ده سبب دلیل لیکنه دا خبره اوس راخسته بخاری کی چې کمزور روایتونه افسد کنه سره پلان کړه او په کې زهید دغه بن کلام کړه د خبره پس ټول ژوندۍ په دې کې لګي تا کا خبره کې لګي چې دوه پیسو خبره نه دا خبره په دور کې بعد ایمان بعد التقوا بعد اقامه حدود الله عز وجل چې دا تل اول قائم کې به دغه مسلو کې رسته الکه کومه به غوړې کې څه پاګې باندې لاش یو څه ایمان په کې دانشته ده اغه کې الله محبت نه در اغله ده الله یره پکې د نظر کې نه پیدا شوی او یو سره دا خبره وته ورخی چې اجماع شته یا نشته ده لکه په اجماع باندې عوام خلک څه کوي چې شته یي به کوي نه به اجماع باندې یي شي اجماع باندې مفتانو کا الغرض د بیزه مسلې ست په خلکو کې پیدا شي دا دې د اجماع په قران باندې د اسلام چې کوم اصل دعوت ده منهج د اسلام ده د دعوت چې کوم منهج ده غوته نه وایي ادم مرز د اجماع په خیر باندې دا کوم کافر له طرفه دا مقرر شوی دی لکه دا بعض اشارات له موږ ته دایفه ته لګیږي د الله په فضل سره دا کافر له طرفه د شه دا بعض دعوتونه مقرر شوی عبد الله بن عباس رضی الله عنه هغه صحابي وو چې الله سبحانه و تعالی نو په ډیر ریته دی دا موږ له بکار دا دا علم سره د ایمان سره د الله یارا دا شاګرد عبد الله بن عباس شاګرد وای ما عبد الله بن عباس د دلو چې په دې مخ کې داغه تر داغونه شوی د ډیر جنازه د وجنا او دیر به درد حتی سر کشم البالی دیسی اولکا یا مشک تزور شوی وی پا دیر شکل بنا عبدالله بن عباس زور شوی وی او د دې جنازې واجب نشته سترګې باندې شي او داغه په ځل کې د الله تعالی دونه عظمت چې خپل به کړ به بعضی کسان ته ویل چې قدرې پیدا شي یوه باندې رد کاوه چې د الله د شي بندگان شته دي چې اس کتتهم الخشيه د الله یری هغه د شي کړي دي چې چپکړي دي بالکل خبرې نشي کوله او د الله د عظمت دونه اثر ده دای په ځونه باندې چې به وشکی کړه کړه د الله د عظمت او د هیبت د تصور د وجه نه چې د الله په عظمت او لیوالي کې سوچو چې ست به وشکی به چې کله به ده شي به د الله په ذکر کې ورنه وجود د الله په نه بسنه به غوړی لګي د څه کني که تاسو لګي دا غته صفاتونه کې باسونه کوي چې تقدیر شته یا نشته دا تاسو څه جوړ کړی د الله د ذات نه ویلې کېدا به زه خبره مکوي لکه زمون په زمانه کې ډیر انسانان د الله عظمت نه لري په ځل کې په دې کې باس کې چې دا یت بسنه دی الله د الله چې اسمان د دنیا ته راغوزي دا بسنګ راغوزي او دا ول د اسمان د ماتي یو نه ومات دا د هغه څه خبره چې زرونه د الله د عظمت نه خالي دا غد لیوال نه خالي دا غد ير نه خالي حضرت عباس رجانو یو عجیب صحابي دی چې ناشنا سبتونه به الله تعالی شول دي د الله خوف دا غیره دا به کیوا کله چې اختلاف پیدا شو دا داد بن زبیر او عبدالملک بن مروان دی نو دا به مکه ته لای مکه کې اوسېده ان دا عبدالله بن زبیر د جماعت سره بیا په کاغذ لري د فتنو کې زبر کې نه علم ورکه دا فتنې مې دمه خو کې نه دي یو تنظیم کې نوزا بل تنظیم کې نوزا د باشیانو به کوشش کو دا نه شم کوله نو به هغه ته چې بیا به کې دنه کاو ایسه به ځه به تفریه ده نو به هغه محمد بن حنفیه داړه د علی رضانو زیږه د دې ځان نظر طائف تلار باز خلکو ته دی وجه تدی چې را پدې مکه کې اوسېدل دا غره نه غنل وځکه د مکه ډیره دم ده ډیر احترام کول پکار دی هغه احترام بس موږ نه ونی چې دا د نور سلفونه نقل شي به مکه کې نه اوسېدل د ادب د وجنه چې دې زه ډیر احترام دی هغه موږ نه ونی شي په دې وجه بار وته لیو عبد الله بن عباس مبارک ظاهر ده چې هغه د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه سره پدې دغه کې نه شریک دی په جنگونو کې داغه د خاطر وته لیو طائف تلاړو طائف کې به اوسېده په دې زمانه کې بسترګ باندې نشوي هونه په آخره زمانه کې سترګې باندې شوي او عبد الله بن عباس سره څنګه چې په دې سره خلکو کې مرما چې په ډېر نه خان غره خلګي دا د نبی رسول الله تر په پیشن ګوي وو تا په طائف کې به دا وفات شو او دغه محمد بن حنفیه د علی رضی الله عنه زیږه په جنازه وکړه او جنازه د خلک حاضر شول او یو پات نفس چې داغه په کرامات کې به دا راغلي دی ولې به کرامات نه شي ځنه پاک شړای دی د الله د پاره د خپل ژوندۍ ټول وقف کړو او دین ته وقف کړو یو دغه د کرامات او اجازه چې کله وي کفن کې واچو د سپین مرغغه خلکو ولیدو دغه کفن تن نواته خلکو یې دا بس دغه نیک عمل یې ته اشاره او دین د اواز د ملائکه نو اوریدل شي چې یا ایته النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سوره الفجر په اخره دا په ډیرو سندونو سره دا خبره ثابت ده چې کوم غره نه کول کا په ډیرو سندونو ثابت ده دا سبعید خبره نه ده چې یو انسان یو په قبر به نه لیدل کېږي دا خلق د الله ورته چې دا صالح انسان دی وره سجد الله د حکم له تعاد کې پس د مرګم دا غته دی مرګن الله د کرامات را کاره کې دي شي احوال را کاره کې چې خلکو یقین نور هم شي دا بعض خلکو دا جنم دعوتی او پس د مرګ هم دا غدا مرګم دعوتی دا قبر ایم داوتی چې څوک ورته لري ته ویل لکه دا غ نیک انسان دی خلکو ته الله راوي حضرت ابن عباس هم پاک خلکو یو د یو یا کال په عمر باندې وفات شو یو یا کال عمر یې او پنځش په ته سنه د پدې زمانه کې وفات شو عبد الله بن عباس رضی الله عنه یو فصیح صحابي دی دا واقع مخکې مونږ ویلو کله چې د علي او د معاويه رضی الله عنه په مابین کې اختلاف شو خوارج پیدا شو خوارج هغه وته چې د یو طرف ته شو معاويه هم کافر یو علي هم ځان کافر حضرت ابن عباس ویل علی ته چې زو ارزم دی خلک ولا وای مو ارزه دا شي نه خوش شي نه دی په خبره نه پويږي مل ودی څه خوارج په خبره نه پويږي جاهلان دی بیا کل دی ته کتن چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه زو ارزم ته الله په فضل سره اچ ورغه نه علی ته خوشاله شو چې دام غنه راغې سم مرګ راشه وای زه څه خبره مې راوړې تاسو له اورئ نو باقي کسان چې نه ورسته خبره ډیرو په کې چې وای وا به ورو پوستا څنګه حالات دی په علي باندې چې دنه تاسو وتیری سي دغه د ماسکر نه وته لای او د بیات نه وته خو درې تر هغه دي تاسو لاند الفاظ دي ته تر هغه ده چې د انسانان حاکم کړو په صلاح انسانانو ته ویولل ابو موسی شعری او عمرو بن العاص ته ویولل او انسانان ته په صلاح ورکړه کفر ته په دې کافر شوه جمع د دا کار وکړه چې د معاویه سره جنگ وکاو او د عائشه زان سره جنگ وکاو دا غینه نه وینځي راوستل نه غلامانو نه د غنیمت راوست کدا خلک کافری نه دا غنیمتونه ته ولې نه راوړل او که کافر نه دا جنگ یو سوال وکاو حضرت درجه د امیر المؤمنین نوم خپل وران ک امیر المؤمنین نوم یې دوران ک زکه چې پاګه پیښله کې دالی کلی شو چې تبه دا نوم نه لی جامې وزن ته بس په حال امیر المؤمنین نه و چې په سره وشي بیرست ځان ته وای ما ول دغه دریت راځي نو خو نشته وای د قدرې وکړه چې د قران او حدیث نه تاسو ته په دې باندې جواب درکمه استاد تسلی بو شو ولی بو نشي ناغه دوی ویلې چې ګره د انسان د انسانانو د روح حفاظت هغه ډېر ضروري ده او کنه د یو خرګوش د یو سوی د یو خره هغه انسان اوی دا خبر د انسان روح چې د ډېر چمتو دی ویلې ځاتمن وای الله تعالی محرمین ته ویلي دی په قران کې احرام والا چې کله احکار ملکی یو خرګوش یې مړ کا الله فرمایي يحكم به ذو عدل منكم دغه سان عادلان برا پسی پای په فیصله وکړي چې دا خرګوش د دونه قیمت دی نو محرم ته وایي چې دونه قیمت شابه تورکا او حجته جوړه او کعبه ته ولې نو چار کله په حیوانات کې فیصله انسانان کې الله تعالی انسانان ته سپاره د چې دې فیصله وکړي نو تعالی راځنه انسانان ته فیصله وس پاره د الله تعالی د حکم مطابق په سره انسانان کې نه کېږي او نقصان نشته دا اعتراض ختم وایي ختم شي دا بیا متراځي تاسو کوی چې عائشه نو تاسو نه دا تاسو کې عائشه دا تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي غنایو کنه غنای خپل مور یې غنای کنه که تاسو خپل مور غنای نه بیا غوینده کې دي چې دا یو چا وینځي کېږي چې کافر شول او کچر ته تاسو یو وایي چې نه دا زموږ مور نه ده نبیان کافر شده زکی چه قرآن که راقی دی چه وازواجه هم محاق هم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان چی دی دا دو امت مین دی دی نبیان تاسو بین کافر که گئی آگه نسل انزا راوی دا خو یه اختلافی اجتحادی جنگ دی پا دی که وینزی وینزی نی دی مسلمانان پا مادین که دی جنگ یا که وینزی راوستل نی بزی خبر مکوائی تسلیم رو شوائی آواز شده حال چه دا دره ما خبره دا علی چه دا اخپل نمران کامیر ونی زن تا نوائی وی گورا صلح دا حدیبی چه که دلا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکان ته ویل کل جهاد ما قاز علیه محمد رسول الله مشرکان ته چې رسول الله باندې لیک بسم الله باندې لیک دا څنګه نه مانو په دې کې هغه رسول الله رسول وینا دا باندې لیک صح صح رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ته وران کړو زه د الله رسول ما او محمد بن عبد الله میما او چې تاسو نه مانئ نو زه وران دې مست محمد بن عبد الله ولیک او بسم الله په ځبه بسم الله تعالی ولیک رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نن د صلح د پاره وران کړه نو کعلی له نامه د معاویه سره صلح کوي او داغه د پاره خپل نوم وران کامیر نه نبه دي کې څه نقصان دي رسول الله نوم وران اول غډه را سخت را کنه د امیر نه نوم وران اول سخت ده اکثر ته سلوی شو چې خبر غوړي را خپل اگر او پښو شو شو زره کسان را پښو د علی جان په فوت کې به شامل شو خواري د خروج نه خلاص اڅه زدن خلق نه پوي نه غبین په خپل زندانه پاتې شو داسې مناظر مو داسې یو فصیح انسان وو الله سبحانه وتعالی حق پیژندونکي جوړ کړي دا یو صحیح تابعدار دی الله تعالی جوړ کړي صلی الله وسلم علی نبینا